بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود قسم آہے آسمانن جو جے میں 12 برج آہیں قسم آہے وعدے دینل دین جو قسم آہے رسول عربی ایں سن امت جو تے کھائی وارا ہلاک کیا ویا النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود ان باہ میں جکا بھڑکے واری ہوئی جے وقت اوہے ان تے وہندڑ ہوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اے اوہے پان شاہد آئین جکی کچھ انہاں مومنن سان کیو ہو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ انن مومنن میں کوئی عیب نہ ہو مگر انن اللہ تعالیٰ سے ایمان آندو یہ کو غالب ہمیشہ سارا الہ ہے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ وہ آئے جن لائے آسمانن ایں زمینن جی حقیقی بادشاہی آئے اے اللہ تعالی ہر شے تے گواہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بے شک جن ماں مومن مردن اے مومن عورتن کے تکلیف دینی ان کا پوے اوے توبہ تائب نہ تھیا اوے انن لائے جہنم جو عذاب ہے انن لائے باہ جو عذاب ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير بے شک جن ماں ایمان آندو ۽ نیک عمل کیا انن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون يا تمام وڏي ڪاميابي آهي ان بطش ربك لشديد بے شک تواں جي رب جي پڪڙ بيد سخت آهي انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ۽ بيشڪ هو هي دنيا ۾ پيدا ڪري ٿو ۽ آخرت ۾ دوبارہ زندہ ڪري ٿو ۽ اهو گناهگار مؤمنن کي بخشيندڙ پنهنجي ولين سان پيار ڪندڙ آهي جيڪو عرش سگوري جو مالڪ آهي فعال لما يريد جيئن چاهي تيئن ڪندڙ آهي هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود چا توهان وٽ لشڪرن جي خبر نه پهتي يعني فرعون ۽ سمود جي بل الذين كفروا في تكذيب بلڪ هي ماڻهو جن ڪفر ڪيو تي تڪذيب ڪرڻ ۾ آهن والله من ورائهم محيط ۽ الله تعالى انن جي پويان کين گھيرو ڪندڙ آهي بل هو قران مجيد في لوح محفوظ بلڪ اهو قران مجيد آهي جيڪو لوح محفوظ ۾ آهي